Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Trwają oględziny bloku w Tychach, w którym rano doszło do wybuchu. A w Małdytach kierowca busa wjechał na chodnik i potrącił rodzinę z dzieckiem. Atak w pobliżu ambasady Iranu w Syrii, miał w nim zginąć przywódca irańskiego korpusu strażników rewolucji. Z udziałem prokuratora i biegłych zaczęły się oględziny bloku w Tychach, w którym rano doszło do wybuchu. W sumie poszkodowanych zostało 15 osób, 7 przewieziono do szpitali. Silny wybuch, najprawdopodobniej gazu, miał miejsce około 9.30 na parterze klatki schodowej numer 4 w siedmiokondygnacyjnym bloku. Wezwani strażacy ewakuowali stamtąd ponad 20 osób. Mieszkania musieli opuścić też lokatorzy sąsiednich klatek. Jak podkreślają, są w szoku. Na balkonach ludzie stali. Ja wyszłam i każdy, co się dzieje, Matko Boska. Ojej, to był taka fala uderzenia. O straży to słyszałem. Miasto zapewniło schronienie w ośrodku interwencji kryzysowej osobom, które nie mogą wrócić tej nocy do mieszkań. Wkrótce uruchomione zostanie także subkonto, aby skoordynować działania pomocowe dla poszkodowanych. Jak przekazał aspirant Grzegorz Kurek z zespołu Straży Pożarnej w Tychach, po godzinie 13.30 przeszukiwanie miejsca katastrofy zakończyła ekipa poszukiwawcza z Jastrzębia Zdroju z psami. Nikogo nie znaleźli. Relacjonował Michał Przypadło z Radia Katowice. A w Małdytach samochód wjechał w trzyosobową rodzinę. Wszyscy trafili do szpitala, poinformowała Paulina Śliwińska z policji w Ostródzie. 27-letni kierujący busem marki Fiat na prostym odcinku drogi uderzył w przydrożne drzewo. Następnie zjechał na chodnik, którym szła trzyosobowa rodzina. Dziecko w wieku około 5 lat lotniczym pogotowiem ratunkowym przetransportowane zostało do szpitala. Rodzice również wymagali hospitalizacji. Kierowca na miejscu zdarzenia odmówił badania na zawartość alkoholu. W związku z powyższym została mu pobrana krew do badań. 27-latek ma zakaz prowadzenia pojazdów. Do 130 km na godzinę wieje na tatrzańskich szczytach, w Zakopanem prawie 100 km na godzinę. Policja apeluje do mieszkańców Podhala i turystów spędzających święta w górach o niewychodzenie na zewnątrz. Te bardzo silne podmuchy wiatru powodują realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób, które przebywają pod Tatrami. To nie jest prima aprilis, to nie są żarty. Naprawdę te informacje, które przekazujemy, mają na celu ochronienie Państwa życia i zdrowia. Na Podhalu zginęło dziś 5 osób po tym, jak podczas wichury przewróciły się na nie drzewa lub spadły konary. A w Małopolsce 10 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem w powiatach tatrzańskim i nowotarskim. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje niemal dla całej zachodniej i południowej Polski. Atak w pobliżu ambasady Iranu pod Damaszkiem w Syrii. Według medialnych doniesień stoi za nim Izrael, a celem był budynek konsulatu i rezydencja ambasadora Iranu. Dyplomata i jego rodzina nie ucierpieli. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w ataku zginęło 8 osób. Irańskie media państwowe potwierdziły, że wśród ofiar jest przywódca irańskiego korpusu strażników rewolucji. Izrael odmówił komentarza w sprawie incydentu. Od ataku Hamasu na Izrael z 7 października nasilił on ataki powietrzne w Syrii przeciwko libańskiemu Hezbollahowi i irańskiemu korpusowi strażników rewolucji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy ma dla Państwa Mateusz Warianka. Zaczynamy od dobrych wieści z Belgii. Daria Pikulik wygrała wyścig dookoła Mukron. Polka na finiszu wyprzedziła reprezentantkę Finlandii Aninę Arosalo. 33. była Marta Jaskulska. Tymczasem w piłkarskiej ekstraklasie bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie Stali Mielec z Lechem Poznań. Wcześniej do kuriozalnej sytuacji doszło w starciu Puszczy Niepołomice z Radomiakiem Radą. Punkt gościom uratował bramkarz Gabriel Kobylak, który zdobył gola na 1-1 po wybiciu piłki sprzed własnego pola karnego. Nie spodziewałem się, że strzelę takiego gola kiedyś, ale udało się. Cieszę się, że też pomogłem w końcówce zespołowi, ale też troszkę nie dosyć, że po raz kolejny nie udało się zachować czystego konta. No musimy zacząć u siebie wygrywać, bo tego nam brakuje zdecydowanie i mamy mało czasu, ale przygotujemy się do tego meczu jak najlepiej. Podsumował Kobylak. Trwa mecz Widzewa Łódź z Koroną Kielce. Do 73. minuty Widzew prowadzi 2-0. Dziś jeszcze jedno spotkanie. Górnik Zabrze zagra z Legią Warszawa. Na dobre widowisko liczy trener gospodarzy Jan Urban. Oby to był mecz taki, jak rozgrywaliśmy tu niedawno z Legią zwycięski 3-2. Tam było mnóstwo emocji, bramki, sytuacje. Oby to był taki świąteczny mecz. Mam nadzieję, że w ten lany poniedziałek jedna i druga drużyna stworzy odpowiednie widowisko. A wydaje mi się, że nikt nie ma nic do stracenia, tylko dużo do zyskania, bo Legia goni czołówkę, my chcemy do niej dołączyć i to powinno spowodować, że każdy powinien robić wszystko, aby to spotkanie wygrać. Pierwszy gwizdek o 20:00. Jutro więcej chmur i zdecydowanie chłodniej. Miejscami popada deszcz. Temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni. W Tatrach może nadal wiać do 110 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko do 4 kwietnia zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Kochanie, czas na misję. Bez tego ani rusz. W Carrefourze artykuły małego AGD z rabatem do 20% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 6 kwietnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami wielkie wydarzenie muzyczne. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Czeka na państwa dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. Współorganizatorem koncertu było Narodowe Centrum Kultury. Dobry wieczór państwu. Witamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witamy wspaniałych gości, którzy są z nami dziś wieczorem podczas tego koncertu, który jest jednym z pięciu przygotowanych w związku z 62 urodzinami radiowej Trójki. Ja nie chcę przeciągać, ale tak bardzo się po prostu ekscytuję tym, że państwo tego nie widzą, którzy nas słuchają, ale Lechianerka stoi obok mnie na scenie. To jest... Dzień dobry państwu. To jest spełnienie naszych radiowych marzeń, aby artysta, którego utwory towarzyszyły naszemu programowi przez wiele lat, zajmowały ważne miejsca na liście przebojów Trójki, dopóki istniała lista przebojów Trójki, ta, która zakończyła swoje działanie na 1998 notowaniu. Artysta, którego słowa były dla nas ważne także wtedy, kiedy szukaliśmy tych, które mogą nas połączyć, na przykład protestując, czy też czując, że możliwa jest między nami jedność, powrócił po wielu latach płytą. A dla nas to jest też ważny dzień, że ten powrót jest dowodem takiego zainteresowania światem, panie Lechu, jeżeli tak mogę powiedzieć, trzymania ręki na pulsie, i to jest to, czego życzymy sobie właśnie w tych dniu naszych urodzin, bo zmieniamy się po to, żeby z jednej strony pamiętać o tym, co ważne w przeszłości, ale żeby też patrzeć śmiało w przyszłość. No i tak, już więcej nie mówiąc, zapraszam na koncert Lecha Janerki w Trójce. No właśnie, jeszcze raz, to poprzednio to były false starty, no więc witam wszystkich słuchaczy i salę. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja porozmawiać z salą, a jeżeli chodzi o Trójkę, no to co, jak Feniks z popiołów. I ja trochę też tak. No więc mam nadzieję, że państwo wytrzymają do końca koncertu. To jest miniaturka, to jest epizodzik. Zaczynamy. Zaczynamy materiałem z nowej płyty i no i zobaczymy, co się wydarzy. To wrogie terytorium, konkwistami wychodzi bokiem. Odlećmy stąd na chwilę. Odlećmy stąd najbliższym lotem. Przepraszam, jeszcze raz. Szataństwo, czyli emocje. Przepraszam. To wrogie terytorium. Konkwista mi wychodzi bokiem. Odlećmy stąd na chwilę. Odlećmy stąd najbliższym lotem. Tak gwiazdy nic nie mówią. Nikt nie spyta nas o to. Imbiru więcej, kardamon mniej. Przyszłość zaprasza i częstuję błąd, mantrując swoje. O. Palarnie opiumowe. W końcu świata słaba kwapa. Wracamy już na miotle. Wracamy więc najtańszym lodem. Imbiru więcej, kardamonu mniej. Przyszłość zaprasza i częstuję błąd, mantrując swoje. Odgonić złe wspomnienia. Uwierzyć w coś i wziąć to w ręce. Trochę się ogrzeje. A może zmieni się w coś więcej. W pożenę od milczenia. I w gościa od palenia mięty. Więcej, kardamon mniej. Przyszłość zaprasza i częstuję błąd, mantrując swoje. No i cóż, trema, dobre, podoba mi się. Ostatni raz zapomniałem tekstu i nie utrafiłem w tonację, Bóg wie kiedy. Czyli tylko wygrała. Gratuluję. Kolejna piosenka z mojej nowej płyty nosi tytuł Chyba. Początek to już dziś, chyba. A koniec nie wie nikt. Jakoś nie liczę dni. Po co? Bo nie liczyłem nigdy chwil. Mówią, że dobrze jest bełkot, a inni, że no nie. Też bełkot. W sieci zagubił się ostatni prawdy fakt i nikt już nie wie, co jest czyje. Thank you. początek to już dziś. Chyba. A koniec nie wie nikt. Jakoś nie liczę lat. Po co? Bo nie liczyłem nigdy chwil. Zabieram cię na moje piętro. Zabieram cię na świata da. I proszę zechciej poglądać te błękity falujące jak ocean w dobrych snach. I bądź takim snem, który z lekka może spełnić się. I bądź takim snem, który z lekka może spełnić się. Oddychamy sobie patrząc na twarz, głowa płonie, ale wimy. Oddychamy sobie patrząc na zło. Oddychamy sobie patrząc na świat, głowa płonie, ale wimy. Głowa płonie, ale wimy. I bądź takim snem, który z lekka może spełnić się. Początek to już dziś, a koniec nie wie. Jakoś nie liczę lat, bo nie liczyłem nigdy chwil. I bądź dobrym snem, który z lekka może spełnić się. I bądź dobrym snem, który z lekka może spełnić się. I coś mi nie idzie dzisiaj. No dobrze. Proszę Państwa, kolejna piosenka to jest piosenka, ponieważ nie mam wykształcenia muzycznego, zawsze byłem dręczony przez nazwy różnych tonacji i jakieś takie dziwne historie związane z muzyką. Trochę wstyd się do tego przyznawać, ale niestety jestem nieukiem. No więc postanowiłem się zemścić na tych, którzy się znają na tonacjach, znają tonacje i wszystko wiedzą o muzyce. I napisałem piosenkę o tytule Imol. Nie ma takiej tonacji i nie będzie. No więc Imol. Kosmosu pustki wytwór, żeby chociaż fizus nie byłoby tak źle, albo taki mol, gdy zwolna by popłynął, dałby niebożętom przez krótką chwilę spać. a święty dron nie wiadomo skąd penetruje nasz dom. Za klasztorem Lorelei na pczelach medytacje. A święty dron obadywa w czym błąd, przenajświętszy to dron. Skąd? Ostatnio wytwórnia płytowa, czyli Mystic Production, wystawiła mnie na strzał w kategorii Fryderyki. No i piosenką roku została piosenka Dupa jak sofa. Przykro mi. Raz, że nie chciałem się zgodzić, żeby w ogóle mnie wystawiali, a dwa, uważałem, że moją faworytką była inna piosenka, a teraz ją zagramy. Nosi tytuł Lewituj. Szukam znów przelaty. wiary w dreszcz, pięknych, bo nieostrożnych słów. A to już nie ma nic, pusto, aż się krzyczeć chce. W lustro podłe krzyczeć chce. Wieczory tu są takie ciche, a kończą się cieniem lamp. Woła mnie odwrotne tło. Teraz, proszę Państwa, jestem fanem Borgesa, taki pisarz argentyński, faszysta, dlatego nie dostał Nobla. Część ludzi go lubi, część nie bardzo. Ja go uwielbiam, jest inspirujący, lapidarny, wspaniały. No i jest jednym z takich akcesoriów Borgesa, są labirynty. I napisałem, że inspirował mnie, więc napisałem piosenkę o tytule Labirynt. Thank you. duszy nie ma nic, a od czasu do czasu sny. Tak się zastanawiam, jak długo Państwo wytrzymają te spokojne utwory. Ale tak jak mówiłem, że jak Feniks z popiołów, no próbujemy po wielu, wielu latach trochę pograć. Nagraliśmy płytę i próbujemy też zmienić repertuar i próbujemy się osadzić w utworach, które tak właśnie płyną. Lata temu na płytę o tytule Historia podwodna nagraliśmy taką piosenkę, roboczy tytuł Kołysanka. Zresztą ciekawa historia, to ma związek z Trójką, bo Bożena wróciła ze Stanów, przywiozła sprzęt, na którym gra do dzisiaj bodajże, do wiolonczeli. Postanowiliśmy założyć zespół. Zaczęliśmy pracę nad płytą, nad tą Historią podwodną. No ale bieda, madam, nie było pieniędzy i zastanawialiśmy się, czy nie iść do pracy i zapomnieć o graniu. I tak siedzimy, rozważamy, co tu z tym zrobić. Dzieci jeść wołają, dzwonek do drzwi, przychodzi listonosz i dostaliśmy przekaz pieniężny. Sprawdziłem nadawcę, okazało się, że trzeci program Polskiego Radia. Słuchajcie, w tak newralgicznym momencie to było niesamowite w ogóle. No więc zadzwoniłem do Trójki i myślałem, że pomyłka. Pani mówi, nie, Lechu mówi. Wiemy, że pracujesz nad płytą, a na pewno masz biedę, bo odszedłeś z Klausem i Twocha. No więc cię wspieramy. Wsparli mnie i dzięki Trójce macie Państwo taką płytę jak Historia podwodna. Z tej płyty Kołysanka. Chcesz, mogą być i chodzi. Proszę Państwa, nie jedziemy na siedząco, może mi pójdzie na stojąco. Ja też tak. Ponieważ jestem kustoszem repertuaru Klausa Mittwocha, chciałem dla Państwa zagrać jedną z piosenek, a może i za dwie, trzy. Zobaczymy, jak to mi wyszło. Wiele, wiele lat temu Klaus Mittwoch zaczynał koncerty takim utworem o tytule Bal. Wszystko jest możliwe, u nuncjusza wielki bal. Predatleta przyjdzie z żoną, piękna Miki Heniokat. Oprócz tańców demonstracja, Fred wybije beczkę snów. Piękna Miki, to nam szpagat, Henio z wroga zrobi tu. dobrze, że to zwykła noc przed końcem i nie warto kłaść się spać. Tutaj, tutaj, tutaj wesoło. Tutaj, tutaj i naokoło. W swoim szale układ tańców się nie zmienia już od bardzo wielu lat. Tutaj, tutaj, tutaj wesoło. Tutaj, tutaj i naokoło. We'll be right back. No cóż, widzę, że dla Wzmitwoch działa. Ciekawostka, prawda? Klaus Mitwoch rozpadł się w 1984 roku, czyli ładne parę lat temu. A tu proszę. No. Dobra, następny numer z repertuaru. Tytułowy, Klaus Mitwoch. Swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lokatywny wiecz, wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Biega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk jest zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk jest zbyt mało głów i nigdy nie mów tych bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. By w końcu to się stało. Kiedy już sparszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już będzie pełno krwi, wtedy nie mów tych bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Brawa, brawa, jak rozumiem, za figurę na końcu. Dziękuję. Oglądałem ostatnio... Wiecie Państwo, byłem wielkim fanem Kate Bush i jej twórczości. A nigdy nie wiedziałem, jak ona wygląda. I ostatnio wyszła taka... Bardziej słuchałem niż tam... Poza tym wtedy, kiedy ona szalała, nie było takiego dostępu do informacji. No więc w każdym razie ostatnio kupiłem sobie książkę. Taką biografię, gdzie właściwie bardziej o niej niż ona sama o sobie, ale też są stroniczki, gdzie ona sama o sobie. No i pisywała, że nagrywała album The Dreaming. Bardzo dobry, polecam, jeżeli ktoś nie znał. Nie zna, to jest arcydzieło absolutne. No i zastanawiałem się zawsze, jak ona to zrobiła. No i co się okazało? Okazało się, że potem, kiedy nagrała pierwszego singla, dostała 3 walizki pieniędzy i z tych pieniędzy po prostu finansowała pracę nad tą płytą The Dreaming. Postanowiła zostać producentką tej płyty. Miała 21 lat, była bardzo młoda. Jak na standardy. Ludzie jej pomagali, na przykład David Gilmour z zespołu Pink Floyd, ale też paru innych wybitnych muzyków. No i wynajmowała Abbey Road studio, potem jakieś tam inne studio. Praca nad płytą trwała dwa lata, ponad dwa lata. No i w końcu dopięła swego. Nagrała tą płytę i zaczęła robić teledyski. Właściwie wytwórnia płytowa zaczęła robić dla niej teledyski, ale jej się nie podobały te teledyski. No i postanowiła, oprócz tego, że wyprodukowała już płytę, to postanowiła też wyprodukować sobie teledysk. Jest taki teledysk, polecam. I wtedy, oglądając ten teledysk, pierwszy raz ją zobaczyłem. Suspended in Gaffa z płyty The Dreaming. Polecam i stronę wizualną, i stronę audio do tej piosenki. No ale my wracamy do meritum. Czy kończymy? Czy jak to jest? Okej. Okay. Ja się napnę. Państwo chyba nie będą mieli szansy, bo będzie bardzo głośno. Jeżeli będzie za głośno, proszę rzucać, a potem coś, nie. Są jakieś sposoby, prawda, na wyciszenie wokalisty. Rzecz się nazywa Ewolucja, Rewolucja i ja. Drwi. Strzeż.